Welcome. You're listening to the Gamer 365 podcast. Have fun. Üdv mindenkinek itt a Gamer 365 podcast. Fú, kéne tudnunk, hogy hanyadik évad, meg hanyadik sorszám. Volt már júniusi, úgyhogy ez egy ilyen E3-as külön szám, lehet talán azt mondani. E3 special. Igen, special edition, amit hát a legszebb időkben visszaemlékezünk, akkor volt olyan E3, amikor minden nap volt podcast. Most nem azért nincsen, mert nem kár, hogy a régi volna. Jó dolgokból. Ja, nem maradt semmi, csak a perec, csokis perec, vagy mit reklámoztak, de az Chips. A durva, hogy ez egy olyan szinten elhúzott E3 volt, és egy hát nem tudom, majd egy kicsit kibeszéljük ezt, egy ilyen szétkent valami volt az egész, hogy nem is igazán tudtunk volna így napról napra podcastelni, igazából a híreket és a trélereket se tudtuk feltétlenül nyomon követni, annyi minden volt. Kik vagyunk, kik beszélünk most? Kezdem én, akkor Géci Attila Mackó. Szabó Ákos GHZ. Na, ki következik? Annyira, hogy sose beszéljük meg ezeket előre. Várj, Dániel Nes. És Csető Zsolt Dreg. Dreg, aki egyébként, szabad azt mondani, hogy néhány év PC gurus főállás után így visszatértél mainbe hozzánk. Persze, egy hogy szabad, meg... Egy nagy visszatéréssel. Igazából olyan szempontból lesz szomorú, hogy én nagyon eltűnni se szerettem volna, csak nehéz volt a kettőt úgymond összeegyeztetni. Hát ez így van. Tehát freelancerként egyszerűbb, de te ott, ha jól tudom, és szabad ezt mondani, a Böjtiéknél végül is főállásban voltál, tehát nem csoda az, hát hogy lényegében igen. De. Úgy megfordult a dolog, tehát nálunk voltál kvázi freelancer, és akkor ott voltál ugye fő, viszont ott hagytad a gurut más okokból, és így visszatudsz a gameres pályára caplatni, aminek nagyon örülünk, és welcome back. És talán podcastben is jó rég voltál már, ha jól emlékszem. Ja, szerintem egy ilyen másfél éve voltam talán legutóbb, úgyhogy... Még amikor élőben összejövögettük. Még ilyen pre-covid volt egyértelműen. Ja, hát azóta mi is csak így mikrofonban ott van az íróasztalnál, vagy éppen most egy nagy fotelba ülök, kurva kényelmesen. Ilyen kényelmesen még én sose podcasteltem, mint most. És akkor nagyon röviden egy kicsit az elején a kezembe veszem az irányítást olyan szempontból, hogy egy új rovatot megpróbálunk így a podcastbe bevezetni. Ebben így nagyon röviden elmeséljük, hogy milyen tartalmakról olvashattok nálunk az adott hónapban. Ez a júniusiban elmaradt, viszont talán most ebben az E3 podcastben egy kicsit rá tudunk térni, vagy rá tudjuk vezetni magunkat arra, hogy egy pár szót beszéljünk, hogy milyen játékokról írtunk, mert ez egy nagyon érdekes vonal, és hát sokan a podcastet hallgatják, de olvasni nem olvasnak, mások fordítva, tehát talán ezzel megismeritek, hogy milyen tartalmunk is van az oldalon. Másrésztről pedig úgy utána E3, ahogy a csövön kifér. Jó lesz ez így, fiúk? Perfekt. Perfetto. Sose volt jobb. Na, én azt mondtam, hogy itt a Mundaunnal kezdünk, ez ugye egy ilyen ceruzával rajzolt horrorjáték, amiről az Alice Wake egyébként írt már. Nem tudom, hogy ti játszottatok, ez így lehet kicsit interaktívvá tenni, ti játszottatok ezzel, vagy néztétek ezt a ceruzás horrort. Nem, pedig de kecskés kép azért behúz. Az biztos, hogy benne van Black Philip is, a The Witch című filmből kb. Átemelték azt a figurát, és egy fószert csinált a Michael vagy Michael Ziegler, és most ezt a switches verziót az a poén benne, hogy konkrétan az alkotótól szereztük, tehát a tesztkópiát annyira nehéz lett volna, hogy így megkerestem én így élőbb a fickót, és a Twitteren keresztül, és végül is segített nekünk, és nagyon beszédes is volt, tehát így dumálgattunk is vele. Aztán direkt a Neon Wings-el játszott, ami szintén félig meddig ugye sztori, hiszen egy magyar játék. Igen, és olyan szempontból tök érdekes, hogy ezt a futurisztikus versenyzést tényleg ezen a nagyon, nagyon egyszerű indi vonalon ragadja meg, és igazából így tök fura volt belegondolni, hogy amúgy sincs túl sok ilyen játék, ilyen nagyon kis megközelítés, vagy ilyen egyszerű megközelítésű, meg pláne nincsen, szóval érdekes mindenképpen, pláne az, hogy amúgy PC-m nagyon kevés ilyen jellegű cím van. Úgyhogy és filléres, és filléres. Jól is néz. Jó, igen, tehát ez a szó pozitív értelmében filléres dolog. És hát ezt is pár ember fejlesztette, ugye a Zsoltival az élen, aki szinte egy személyes hadseregként vitte végig a projektet. Aztán az Elvis írt egy Death Crown-t, ami egy ilyen egybites monokróm RTS. Iszonyat durva prezentációja van. Nézzetek rá, ilyen úgy van megrajzolva az egész, hogy fekete vonalrajzok, fehér háttér előtt gyakorlatilag. És ilyen nagyon egyszerű hexagonális pályán ilyen nagyon gyors, rapid, 60 másodperces meccseket kell lenyomni. És hát egyébként a dizájnt azt nagyon jól, mármint az Elvis a saját dizájnját, amit az oldalunkba belepakolt, ugye itt a Nextel, a Death Crown cikk is tök jól visszaadja, tehát a lehetőségek, amiket ki tudunk hozni így a magazinos dizájnba, azt szerintem az Elvis nagyon jól megcsinálta ehhez a cikkéhez. Aztán a Warhawk írta a Magnificent Truffle Pigsről, ami a Chinese Room-os fickóknak az új játéka, hát ott volt, ha visszaemlékeztek, ilyen elég nagy nevek voltak azért, és most nem az Amnézia 2-re gondolok, mondjátok már, amikor mindenki elment a Rapture-be. Everybody's gone to the Rapture. És azért a maga idejében az egy eléggé elismert sétaszimulátor volt, hát itt a Warhawk, aki egyébként imádja az indit, és szerintem az összes projektet támogatja, és figyel meg Kickstarteren, hát ez nem tetszett annyira neki. Ezt amúgy kicsit messzebbről szemléltem, de ez nem Chinese Room, hanem akik kiváltak a Chinese Room-ból. Igen, igen, nem? Hát azért jó. Mondom, hogy a Chinese Room-os fickóknak. Ja, a, jó, oké, oké. Okay. Csak mert erre akartam azt mondani, hogy valószínűleg nem véletlen, hogy pont ők váltak ki így ezt a játékot. Ja, lehet. Lehet. Amúgy meg iszonyat hype van ezek mögött, a címek mögött, tehát most nem a mainstream sajtót, de mondjuk az ember így ilyen néha belelapoz ilyen Rock Paper Shotgun-ba vagy Edge-be, akkor ott ezekről ilyen több oldalas előzetesek mennek le, és hát ez is mutatja, hogy lehet azért lyukra vetődni, tehát nem lett egy túl jó játék annak ellenére, hogy nagy nevek és a témaválasztás is. Hát gyakorlatilag ilyen fémdetektoros narratív, ilyen kicsit Firewatch, kicsit Everybody's Gone to the Rapture, meg ez a tárgykeresős történet. Aztán ez amikor írta, volt egy ötletük, igen? Csak nem tudtak nagyon játékot csinálni. Körül. Hát igen, és azt mondja Vór, hogy a narratíva is elég lapos, de olvassátok el a tesztet, mint ahogy SQR-nek a Divinity iPad-es tesztjét is, ami egyébként elég jót ment így, például így a szintén ugye kis háttérinfo, hogy amikor így írunk a kiadóknak, hogy akkor szeretnénk ezt tesztelni, és elmondjuk, hogy Sven Vikével volt interjúnk már, és hogy az egész csapat imádja a Lariant, akkor így készséggel támogatnak minket kóddal, asszetekkel és mindenféle dolgokkal, és hát SQR örült ennek az iPad-es kiadásnak. Egyébként baromi jól nézhet ki így egy iPad kijelzőjén a Divinity 2. Nekem volt egy Capcom Arcade Stadium-om. Ez a fejős tehén, de egyébként századjár is kurva jó, mert ezek a Capcom játékok, ezek örök életűek. Nem tudom, hogy ti így leülnétek most ilyen Capcom klasszikusok mellé, hogyha csak úgy időtök engedni, végtelen időtök lenne? A végtelen, igen. Ezt akartam mondani, végtelen időni, persze. Igen, az a fején durva, találtad a szege. Az a durva, hogy ezek a Final Fight, akkor a Street Fighter 2 eredeti Captain Commando, hát ez nem mondjátok már, hogy ilyen házi buliból ezek amúgy nem kerülnének elő, hogyha... Előkerülnek, csak mit tudom én, 13 platformon van, meg 6 verzióban, tudod, mondjuk már a Street Fighter 2, meg a Final Fight, meg ezek. Tehát, hogy nem tudom. És bekötöd a SNES-t egyébként? Tehát, hogyha mondjuk SNES-en megvan, akkor előveszed a Final Fight-ot? Hát, elő van a SNES Mini, azt elő lehet kapni és tolni, de az mondjuk igaz. Az a baj, hogy cugik ezek a játékok, meg minden, de mint ott van például a Streets of Rage 4, és hát utána én megmondom őszintén, ezt a gyerekkel toltuk halára többek közt, és utána én már nem szívesen megyek ezekhez vissza. Nosztalgiázni jó, de csak végtel időben. Idővel. Sajnos. Aztán egy Mac Warrior 5 volt Lothartól, hát ez nem nagyon tudok hozzászólni, ez egy nagyon speciális és régóta futó dolog. Nekem azt tetszett benne, hogy pont ugyanolyanok a robotok így kinézetre, mint a 90-es években, tehát hogy ez a klasszik Mac Warrior design azért frankon megmaradt, csak nyilván ilyen mai színes, szagos, pimpes kinézetbe. Ákos, Robin Hood. Igen, a Mac Warrior, vagy két hetele van nekem töltve Xboxon, és el akarom indítani már nagyon, de még nem jutottam odáig. Majd egyszer. Robin Hood, hát jó volt, tehát nehéz róla más mondani, mint amit leírtam, és amit leírtam az alapján egy nagyon-nagyon érdekes multis játék, ami egyelőre szerintem elég gyerekcipőben jár. Elég sok mindent kéne benne fejleszteni, hogy hosszú távon vicces legyen, de elmetek fognak is rajta. Jól néz ki, meg hangulatos, de így egymagában teljes áron nem az igazi. Még szerintem. Ellenben a Ninja Gaiden-nel. Hát ellenben a Ninja Gaiden-nel, igen. Konzolon azért eléggé ütős. Igen. Még akkor is, ha a Sigma és nem az eredeti, meg nem a Black verziók vannak. Igen, egyébként tehát... itt még tartozom annyival, hogy még és pont jól beszélünk róla, mert itt a cikkben megemlítettem, hogy majd összevetem a kettőt. Ugye PlayStation 5-ös verzióban kaptuk meg a Master Collection-t, amikben a Sigma van, és én meg a Series X-embe betettem az eredeti 360-as Ninja Gaiden 2 lemezemet, és a Xbox maga felboostolja, milyen boost módnak, vagy minek hívják ezt a módot? Hát ez a 4K60-ba felrakja. Igen, azt, valami, nem tudom, mi a hivatalos neve, majd biztos most jól megköpködnek a Xbox fanok, hogy nem tudom. Nem mondok csúnya szavakat, de hát nagyon-nagyon-nagyon durván néz ki az eredeti is. Tehát elképesztő, és összevetettem a csonkotást, meg a fröcsögő vért, jóval több van a izébe, sajnos az eredetiben. Az eredetiben. Jóval na több. Igen, de ugye a Sigma verzió, tehát ezért igen, mondtam, igen, hogy... Igen, abszolút. Igen. De és akkor volt egy... Jó. Volt egy recsetünk, te nyomtad a recsetet, vagy romnyomtátok PS5-ön, meg van? Nem, még nem, mert most így hirtelen nem volt rá 27 ezrem, hogy teljesen őszinte legyek, tehát ez még mindig melbevág. Greg, viszont te tesztelted. Én teszteltem, és imádtam, és ez volt az a játék, amiben most megint felmerült bennem, hogy van egy ilyen narratíva valamiért, hogy hát persze ez egy tök jó dolog, de hogy ez egy single player játék, szóval igazából ne... értékeljük már olyan nagyra, mert hogy igazából 10 meg 15 óra alatt végigviszed, és akkor ennyi, ami egyrésztről nonsens, hogy ez miért merül fel, tehát ez miért lenne ettől kevesebb, másrésztről meg ebben a játékban konkrétan iszonyat jó a replay value, és ez egy olyan dolog amúgy már, mint a replay value, amit egy kicsit úgy kiveszni érzek, hogy már annyira mindenkinek ezek a 40-50 órás teleszemetelt open world dolgok vannak a szem előtt, hogy nem tudom, ami nem ilyen, az ilyen alsóbrendű valami kis túlzással. Ebben az érdekes szerintem, meg az a vicces, hogy nem feltétlen mindenhol, tehát hogy ez a mainstream gondolkodás, amiről te beszélsz. Ja, igen, persze, nyilván, tehát ez a... fő sodor gondolatmenet. Inkább erre gondoltam. Elmész, tehát hogyha, mit tudom én, Facebookos komment szekciókat vagy YouTube-on megnézed, akkor ott tényleg ez dívik. Há, szerintem nálunk egyébként még megvan az értékelése, vagy a megfelelő értéken helyen való kezelése ezeknek a dolgoknak. Nagyon bízom benne, mert tényleg ez egy olyan játék, ami abszolút megérdemli. Hihetetlenül jól összerakott, baromi jó ötletekkel, jó megvalósítása. Úgyhogy inkább 10 ilyet 10 órában, meg 15-ben, mint egy olyan 50 órás játék, aminek soha nem érsz a végére. Hát, vagy ugye például a Assassin's Creed-nek az Odyssey-t kezdtem el, és 10 óra után azt mondtam, hogy még az elejét se látom, nem hogy a végét, pedig egy fantasztikus világ, meg nagyon tetszik az egész, bloated, ahogy ki van. De föl van fújva elég rendesen, igen, sajnos. Aztán volt egy Wonderboy, ezt is te tesztelted. Itt majdnem mondtam egy embargós infót az Alex Kidnek a DX verziójáról, de nem mondom, inkább a Wonderboyról. Hát igen, arról kevésbé tudok sajnos lelkesedni, tehát nagyon sok mostanában is ilyen remaster, meg főleg remake, inkább remake, ami egyébként jó dolog szerintem, mert tényleg, ha már előhúznak régebbi játékokat, akkor úgy, hogy igazából legyen már értelme. Hát ennek pont nincs szerintem nagyon. Nem azért, mert annyira hasonló lenne az eredeti, ez inkább csak azért, hogy ez a műfaj már eléggé túlhaladta szerintem ennek a játéknak az eredeti verzióját, és mivel játékmenetben kvázi ugyanaz, ezért igazából különösebb élményt nem nyújtott számomra. Igen, sajnos van, kezdenek hozzányúlni az olyan címekhez is, amik egész egyszerűen nem öregednek jól, vagy a maguk idejében is inkább a hiány, vagy a specialitásuk miatt volt kedvelt, mint azért, mert jó játékok lennének. És hát mikor így az indie szcéna ezekben a platformerekben, meg ugribugri játékokban ezer éve elhaladt mondjuk a tényleg az ilyen B-vonalas Genesis-es, meg Mega Drive-os, meg egyéb platformerek felett, hát így most elővenni tényleg egy... Ugye azt bírom, hogy a Wonderboynál például a Dragon's Trap az egy ezerszer jobb játék, mint ez a Ashain Monster World-nek az eredeti is volt. Igen. Tehát az Master System-en bármikor előveszed, az egy nagyon jó, ilyen majdnem, hogy Metroidvania jellegű cucc. Hát ez meg egy ilyen buta valami, na, sose tudtam így a Mega Drive verzióval se olyan szinten játszani, hogy... Aztán volt egy Razer teszt, sajnos nincs előttem most a keyboard, hogy beklikkegjek, klakkogjak, de egy nagyon fasza billentyűzet, és remélhetőleg hát minél több hardware tesztet fogtok majd itt látni az oldalon a közeljövőben. Ezt ugye hozzá kell tegyük, hogy Ákos, te mind dumálsz most? Amúgy, sose tudom a nevét. Rádium 400-ason. Genesis mikrofonon, én egy Rádium 600-ason, tehát ez is, ugye Ákosnak a tesztje még nem ment ki, az enyém az már kín volt. Tehát ezek elég jó cuccok ahhoz képest, hogy így árban nagyon korrektek, tehát nem messze nem egy stúdió mikrofon ár. Hát nagyon nem. Tehát nem spoilerezek így előre cikkbe, de hát árérték arányban ez a cucc, ez verhetetlen. És hát halljátok, hogy milyen sejmes és csicsergős a hangom. Jaj, de jó csicsergő, így kenegeted az oldalamat meleg hája, ami úgy. Ilyen ASMR 65. De ezt a point már elsütöttük sokszor, majd amikor a Fitma csattogás is belehallatszik majd. Akkor. Az lesz az igazi buli. Aztán volt egy Subnautikánk, hát én nem sokat tudok ezt hozzáfűzni, az igazság, ez a Klárinak a mániája, mert az előző részt is nagyon szerette, szerintem ezt is jóra értékelte. Én nagyon szeretnék vele játszani, de az is nagyon sok időnek tűnik az. Fú, a baj, hogy ugye a Game Pass miatt ez is így most elém tárult, és ki is akartam nagyon próbálni, vagy esetleg PS Plus-ban is megkaptuk? Fú. PS Plus-ban nem. Akkor... Nem, a Stay at Home talán, vagy nem Play at Home, vagy mi volt a Sony-nak, azt hiszem abba. Talán. Az első rész. Igen, volt. Igen, igazatok van, az első. Mindegy, valahogy ingyen megkaptam az első részt, és nagyon rémmel akartam venni a Subnautikát, csak ugye annyira időrabló az úgy, hogy ezen majd egyszer tudjátok, amikor a 200 darab játékos backlogomat majd egyszer leírtottam, hát persze. És beleugrottunk a gyerekkel, és hát, fú, nagyon jó volt. Nagyon elkapott, de már láttam, hogy ez is ilyen, hát nem is végtelen történet, de azért van benne mit csinálni, és ez a Below Zero is kurva jól néz ki, tehát nagyon, nagyon hangulatos, de tehát nem mindegy, szeretnék vele játszani, mert egyszer fogok is. Kérdés, hogy van-e benne olyan víz alatti lény, mint a mélység titkába ez az ilyen kukac alakú. Szerintem biztos. Hát, hogyha már csinálnak, akkor... Na, aztán volt egy Csivári 2, a lovaglegények. Fú, nagyon jó az a játék, azt kell, hogy mondjam, így játszottam én vele valamelyik nap, és beteges feelingje van, tehát ennek a tényleg rengetegen futunk egymás felé. Igen, csak ugye tudod, ilyen igazi hentelős, mert üvöltenek körülötted, igazi játékosok, tehát hogy így... Nagyon. Azt csodálom egyébként, hogy a hentelés szó nem hangzott el a cikkbe, mert így ránézek, és ez a The Hand Game, ezt így hívtuk már középiskolában is, amikor így hentelsz, és tényleg így megnézed a videókat, hogy hopp egy kész, hopp egy fel, hopp egy láb. Igen, de talán azért egyébként, mert a hentelés nekem mindig az ilyen Ninja Gaiden meg God of War, tehát ami nekem eszembe jut, hogy ott folyamatosan pusztítasz. Itt azért nem. Tehát itt egy-egy ölés az nem úgy működik ám, hogy odamész és leütöd a játékost. Tehát azért oda kell figyelni, meg taktikák vannak, meg tehát nem olyan instant killeket tudsz. Jó, néha bele tudsz egy-egybe futni, de oda kell figyelni, szóval így nekem ezért nem ugrott be róla ez. Egy-egy ölésnek azért ára van, meg úgy bele kell tenni az időt. De jó cucc, aki szereti. Meg kurva jól néz ki. Aztán egy Guilty Gear Strive, amit Olden Instant klasszikusként titulált, mint következő nagy fighting játék. Iszonyat jól néz ki, tehát egyszerűen így az szerintem 3D-s bunyós játék rajzfilmes stílusban ennyire jól még nem nézett ki, mint ez, bár én így élőben nem láttam, csak videókat, de eszetlen. És a Vega meg a Beautiful Desolation-nek a Switch verziójáról írtam, egy ilyen Fallout-szerű kalandjáték, olyasmi, mint a mondjátok a diszkós, mi a Disco Elysium ahhoz hasonló talán, csak inkább még kalandosabb, kevésbé RPG-sebb. És ezt dél-afrikaiak fejlesztették egyébként, tök érdekes. És a Switch verzió az elég kula lett, ahogy mondja, tehát nem igazán skálázódik jól a kis képernyőre. Viszont baromi jó, hogy tényleg vannak ilyen játékok, mert annak ellenére egy 6-7 pont, ahogy írja, tényleg ilyen szívvel, lélekkel készülő dolog, és élvezetes is lenne, ha technikailag nem lenne mondjuk a Switch verzió tényleg gatya. Létezik másra is, mert kurva jól PS4-re is van, és például a PS4 verziókról úgy elég jókat írnak, és így látványra meg tényleg így embertelenül kidolgozott. Egyébként a stázisos csókák csinálták, ha arra visszaemlékeztek, az is egy ilyen eléggé elismert izometrikus, vagy ilyen, nem is tudom mi ennek a... Tehát ilyen izometrikus kalandjáték volt, sci-fi. Sci-fi. És szerintem elérkeztünk az, hogy így a kimivel játszott rovat helyett szerintem ez áttekintjük így a tartalmat, mert tényleg aki így nem olvasta, hát ha kedvet kaptok, hogy így ránézetek ezekre a játékokra, az igazság, hogy elég sok energiát fektetünk, nem csak abba, hogy mindenről írjunk, amiről tudunk, mert ez túlzás, inkább arról van szó, hogy így kiválogassuk azokat a címeket, ami tényleg így szerintünk értéket is képvisel, tehát mondjuk a Truffle Pigs-nél is azt hittük, hogy valami értékes lesz, aztán árnyékra vetődtünk, de ez is tanulságos ilyen szempontból. Hát nem mindig a mainstreamet látjátok nálunk, de szerintem ez nem baj. Na és akkor az E3, ami aztán a mainstreamtől kezdve minden, mint honnan kezdjük? Nézzük, mi volt az elején? Hát szerintem kár is belemenni ilyen időrendbe amúgy, mert egész egyszerűen tényleg az, amit te is mondasz, hogy annyi minden volt, hogy egyrészt órákba telne mindent áttekinteni, másrészt meg sok minden nem is érdemes arra, hogy belemenjünk részleteiben. Nagyon, nagyon elnyújtották, ez a rétes tészta volt, meg össze-vissza. Hát jó is, hogy volt ez a naptárunk kitéve, mert én azt így próbáltam követni. De nem tudom, régen minden egyszerűbb volt című felkiáltással így valahogy nem tudom, régen egyszerűbb volt az E3, nem? Tehát volt egy Nintendo, volt egy Sony, volt egy Microsoft, vagy a Nintendo előbb-utóbb, egy-egy nagy, az Activision, meg ilyenek, és közben még elszóltak egy-két helyet, aztán kész. Most meg, nem, tehát ti csináltátok 99%-ban az egészet, hát hány show volt most? 10-10-en valamennyi? Szerintem sokkal több, tehát ilyen kicsi showból olyanok show, is igen. Voltak, így visszanéztem, hogy így nem is hallottam róla. És hány olyan volt, ami teljesen indokolatlan volt, hogy legyen? Elmondjuk. Az a legszebb. Igen. Tehát, és pont igen. Mert most nem azzal van a gond tényleg, hogy most mit tudom én, a nagyobb kiadók kitalálják, hogy ők különcködni akarnak, és hogy nem, mit tudom én, egy konzolgyártónak a konferencián mutatják be a sajátjukat, hanem hogy tényleg amikor így mindenki, aki, most nem azt mondom, hogy ez csak a nagyoknak a kiváltsága, de szerintem azért egy kiadónak, vagy egy ilyen outletnek azért tudnia kéne azt így felmérnie, hogy azért van-e arra igény, hogy ő ilyet csináljon. Nem, tényleg érthetetlen az egész kicsit, már csak azért is, mert én úgy érzem, hogy itt elindult egyfajta trend, és most ez az idei E3, vagy digitális E3 nevezzük akár, hogy ez meg kicsit így most így összekutyult ezt az egészet. Mert ugye már sokszor beszéltünk arról, hogy maga az E3, mint koncepció, hogy itt sorban egymás után felvonulnak és előadják a tutit, amit itt gyűjtögettek hónapokig, vagy akár egy évig, hogy most ráborítják az olvasókra, meg a streamelőkre, meg mindenkire, már mint az érdeklődőkre, az már ennek akkor volt igazán létjogosultsága, amikor még nem az internet, meg a közösségi média volt az első, hanem az újságban le lett hozva, hogy mi történt. És volt egy ilyen nagy event, amikor lehetett csoportosulni, de itt már hosszú évek óta beszéljük azt, biztos emlékeztek rá ti is, meg már nagyon unjátok, hogy ez mindig előkerül, hogy már elhaladtunk amellett, hogy ez így jó legyen összességében a részvevőknek, mert annyi info van, rengeteg, hogy igazából egymást ütik, és nincs idő feldolgozni őket. És ez hírezés szempontból igen, sem. Igen. Tehát egyrészt tényleg egy szinten túl nem tudtuk mi sem már, hogy most mi az, amit kirakjunk, mi az, ami összefoglalóba elég. Igen. Pont ebből kifolyólag láttuk azért az analitikán azt, hogy ti hogy fogyasztjátok a tartalmat, tehát hogy egy szinten túl már tényleg annyi, hogy már titeket, tehát az ilyen kisebb indie show-k az igen kevés embert érdekelt, holott egyébként a relatíve nagy játékok jelentek meg egyik-másikon, azért tegyük hozzá. Nyilván a klasszikus nagy show-k azok elég nagy érdeklődéssel mennek most is, de így mi is úgy voltunk egy idő után, egy kibaszott futószalag az egész. Igen. Tehát végignéztél, ugye annak idején volt egy nap egy Capcom, egy Microsoft, meg egy Ubisoft, azon kijött mondjuk egy nap így elosztva, tudom én, 30 trailer, és akkor azzal így el voltál. És akkor itt meg egy nap alatt nem 30, hát volt olyan direct, ahol 60 játékot bemutattak, lepörgettek egy direct alatt, másfél óra alatt, és directekből volt egy nap 4-5, mert volt már Future Games Show, Guerrilla Collective, Wholesome Direct, és akkor ezek még tényleg csak a kis ilyen gyűjtő programok voltak, ami egyébként én még mindig azt mondom, hogy nem baj, hogy ilyen van. Sőt, tényleg a Wholesome Direct, mint olyan, szerintem egy iszonyat jó ötlet, hogy az ilyen jókedvű, erőszakmentes játékokból csináljanak egy gyűjteményt, de basszus, valami 60 vagy 70 játék volt felsorakoztatva. Hát, brutális. És folytatva kicsit az előző gondolatmenetet, szóval tök jó, hogy mostanra ott tartunk, hogy a kiadók rájöttek arra, hogy sokkal jobban megéri külön műsorokat tartani. A Nintendo volt ugye az első Nintendo Direct, de azóta egy csomóan átvették ezt a formátumot, ami tök jó, nem egymás szájában vannak, évközben is el lehet sütni, tök jól illeszkedik erre a modern közösségi médiás információ áramláshoz. Covid mellett nem mondhatja senki, hogy egymásra rakták ott a sztárokat. És ugye a Covid ez még inkább előtérbe hozta ezt az egészet, tehát olyanok is elkezdték ezt csinálni, akik korábban nem, például a Square Enix, de most itt sorolhatnánk őket. És ugye tavaly az volt, hogy elmaradt az E3, és azért páran még így összegyűltek így június környékére, vagy így nyára, hogy azért valami E3 feeling meglegyen, és már tavaly is kicsit fura volt, hogy tényleg voltak ezek a Future Game Show-k, meg a többi, és ahogy te is mondod, hogy ilyen 50-60 trailert egymás nyakába ömlesztenek, és igazából nem érzed úgy, hogy ez bármiféle érdemi publicitást ad ezeknek a címeknek. Olyan volument kéne feldolgoznia itt mind az olvasóknak, mind a médiának, hogy lehetetlen egyszerűen. És most ez az idei, meg aztán ez a négyzetreme, vagy a köbön. Tehát érthetetlen volt számomra. A kiadók védelmében azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez azért mindenkinek is újvonság volt idén, nem? Mert tavaly szimpen elmaradt, idén pedig ez volt az első full online, nem? Ha jól emlékszem. Mert tavaly volt talán valami kezdemény, mint E3, ez volt az első igen, ilyen online. Igen, tehát igen. És itt azért valószínűleg nem gondolnám, hogy lett volna bármilyen összeszervezés. Vagy bármilyen... Az biztos, hogy az egész gyerekcipőben van, inkább csak az a fura nekem, hogy olyanok is, amit a NES is mondott, hogy olyanok is itt úgy érezték, hogy nekik akkor most minden áron kell mutatni valamit, akiknek amúgy rohadtul nem volt semmit mutatni. Hát könyörgöm, a Capcom kiállt azzal, hogy na, akkor csinálunk Resident Evil Village DLC-t. Ja, amúgy nem tudunk semmit mutatni belőle, mert konkrétan tegnap találtuk kezdtük ki, hogy el, ilyen igen. Lesz. Az a nevetség, és még megmutattak három játékot, ami most jelenik meg egy hónap múlva. Tehát ennek konkrétan semmi értelme. Nem akartak lemaradni, és a másik dolog egyébként, amit én így észrevettem, mint kicsit így mind a szakmában, mind hobbiként, hogy nyilvánvalóan elképesztően népszerűek a videójátékok. Ez így mint így átlagosan. A COVID-nak köszönhetően az iparág is brutálisan megy. Tehát otthon ülnek az emberek, nem nagyon tudtak menni sehova. Előfizettek mindenféle játékokra, meg mindenféle tévékre, ugye Netflixre, meg a többire, és játékokat vettek. Tehát nem gondolnám, hogy van olyan játékos kiadó, aki az elmúlt másfél évben nem profittal zárt volna. Ha nem profittal zártak, valamit nagyon rosszul csináltak. És ennek köszönhetően szerintem, tehát tudom, hogy ez ilyet nem szabad mondani, vagy nem tudom, hogy van-e értelme ilyetlen ilyet mondani, de basszus, mintha már túl sok játék lenne. Döbbenetes. Tehát most ugye nyilván minden játékfejlesztő cég, hogy mi is próbálkozunk mindig új IP-kkel, és nyilván ennek van egy ilyen háttérmunka, ami megelőzi ezt, hogy az egyetem megnézett, hiszen holnap kitalálnék mondjuk egy játékot, ahol fedezékből kell lövöldözni nagy darab katonákkal, szörnyekre, amik az földből jönnek föl, tök jó hangzik papíron, de lehet, mintha már lenne ilyesmi, szóval nem árt, hogyha ebből tisztában vagy, és basszus, manapság kreatívnak lenni, és legalább hozzá, vagy megközelítőleg valami újdonságot az asztalra letenni, többenet. És még egy utolsó mondat erről, hogy látjátok ti is, jobban, mint bárki. Basszus, egy meg két fős fejlesztő csapatok olyan színvonalú indi cuccokat tesznek lenni az asztalra, igen, hogy beszarsz. Mind grafikailag, mind látványban, zene, játékmenet, design, megvalósítás. Csak pislogok ugye minden, amikor ezeket én szoktam nézegetni. Döbbenet. Tehát iszonyat tehetségek van. Nagyon-nagyon sok tehetséges ember van, nagyon-nagyon sok a játék, mindent lefettünk már. Kicsit úgy érzem most már videójátékot, hogy kéne egy ilyen olyan, mint az App Store, vagy a Google Store-ba aznak, hogy beírsz egy témát, és kidob rá 10 játékot. Tehát, mindegy. Tehát nevetséges. És most látszott ez a E3-on is ez. És nem csak a mennyiség megdöbbentő, hanem az, amilyen tempóban ezek fejlődnek. Tehát ti is emlékeztek, hogy mint a tegnap lett volna, hogy amikor volt a Summer of Arcade Xbox 360-on, amikor még elindult ez az egész indie vonal, ott kijött egy hónapban 4 játék, és ez volt az event maga, hogy kijött egy Limbo, kijött egy Braid, és ennyi. Volt pár cím, kaptak nagy publicitást, és ennyi most meg. Hát minden héten, minden platformon tucatjával jelennek meg ezek, és köztük tényleg olyanok, hogy a AAA kiadó kirigykedhetnek, hogy ők miért nem tudnak ilyet csinálni. De közben az a szörnyű, most, hogy így őszinték legyünk, hogy a minőségem van a kulcs, tehát hogy olyan cuccok mellett mész el, amiről nem is tudsz, vagy látod, hogy mert megint csak egy indi valami, és ez a szörnyű, és ezt sajnálom, hogy én nagyon szerettem volna végignézni az összes directet, meg az összes indie címnek a trailerét, már csak azért is, mert utána mi az, amiről majd írni kell, vagy mi az, ami érdekes, mondjuk itt tartalomszerkesztési célból is. De egyszerűen tényleg akkora mennyiség van, hogy egyrészt egy futószalag, másrészt nem tudom, így a Falcon Ear-nak a fejlesztője, aki szintén egy egyszemélyes fejlesztő csapatként összerakott egy Falcon Ear-t, az is egy ilyen hihetetlen sztori. A Thomas Szala írta, hogy az egész egy ilyen mospit volt, amiből így próbálj meg kikeveredni, és tényleg egy olyan zajba pottyansz bele, fejlesztőként is, és játékosként is, ami szerintem már sok. És nem azt mondom, a piac nyilván szabályozni fogja saját magát, mert nem biztos, hogy ennyi játékra, vagy ennyi hardcore játékra szükség lesz majd, mert sokan vagyunk játékosok, de ugye ezek nem az indie játékok is, hát nem tudom, tehát ezt ti is látjátok, Ákos, erről van szó, hogy sok játékos van, de az a hardcore közönség, az nem tud havi 20 indie játékkal játszani, ami neki szólna egyébként, tehát akaratlanul is szelekció van, és ne legyen senkinek illúziója, ennyit tennék hozzá, hogy ne legyenek senkinek illúziói azzal kapcsolatban, hogy manapság egy játék fejlesztését nem határozza meg a megjelenése. Tehát sokkal előbb szokott meglenni az, hogy mikor kell ennek a játéknak kijönnie, mint hogy egyetem ugye a tervezett idők összejöjjenek. Ez a Day One patch csak egyik ilyen indoka, mert súlyos dollármilliók, nyilván nem a mi szintünkön, de nagyobb szinteken súlyos pénzekről beszélgetünk, amikor április és mondjuk június között kell választani megjelenésben. Tehát komplett cégek ezeket ugye kielemzik, mi fog kijönni, mikor fog kijönni, mikor nyaralnak az emberek, mikor nem, mikor... Jó, nyilván Covid átírta a dolgokat, de most az általános, tehát a normáról beszélek, és borzasztóan fontos, hogy mikor jelensz meg. Tehát ez a fontos, és a marketing, és ez nagyon szomorúan hangzik, de ezt a kettőt nem teszed egy játék mögé, és nincs szerencséd, mert egy youtuber vagy egy streamer belenyúl, tudjátok, volt már erre csomó példa, hogy egy játékot így kaptak fel, akkor vége. Akkor a legjobb játékot tudod megcsinálni a világon, vége van. Tehát most mindegy, tehát akármilyen játékot csinálhatsz, ha nincs mögötte a megfelelő marketing, senki nem fogja megtalálni soha. Ennyi, ilyen egyszerű. És pont ezért fura egy ilyen E3, hogy tényleg, amit Mackó is mondott, hogy itt ilyen kőkemény harc megy a másodpercnyi figyelemért kis túlzással, és nem érted, mert tényleg elindultunk egy irányba, hogy elkezdték kicsit így szétszéleszteni ezt az egészet, hogy ne egymás hegyén legyen minden, és legyen időt feldolgozni ezeket a kisebb címeket is, mert tényleg érdemesek, meg méltóak rá. És most meg úgy érzem kicsit, hogy így tettünk hátrafele két lépést megint ezzel a másfél hetes katyvasszal, ami itt volt E3 cím szó alatt. Tehát én bennem konkrétan az van, hogy ez az idei E3 azt mutatta meg, hogy miért nincs már szükség az E3-ra. Vagy legalábbis nem ebben a formában, vagy nem ennyire ragaszkodva az a felépítéshez. Mert nem feltétlenül rossz egyébként amúgy az, hogy tényleg ezek a kisebb címeket is így összegyűjtik egy helyre, csak ezeket nem feltétlenül kellett volna mondjuk úgy mondom, hogy az E3-ra benyomni. Tehát na igen, pont ez az. Most őszintén ez a, amit Mackó is mondott, ez a Wholesome Direct, ezt én tök szívesen megnéztem volna mondjuk egy április 4-én, most csak mondok valamit. Tehát, igen, hogy, tehát én is erről beszélek. Vagy augusztusban, nem amikor döglődünk a strandon, vagy igen. Valami van, tehát és igen, ott otthon vagy melegben, akkor van idő. Mert az a gond szerintem, hogy a legtöbb emberben, aki még úgy a régi E3-nak úgy mondom, a dicsőségére emlékszik, vagy hogy mondjam, tehát a régi emlékekből építkezik, azokban benne van az, hogy itt mindig kb. A megatont várják az emberek. És lehetséges amúgy, hogy egy ilyen kisebb indi is tudna a maga ligájában, úgymond. Igen. Meg a maga ligájában mondjuk baromi jó figyelmet magára fordítani, meg embereket bevonzani, de azt látod, hogy oké, igen, most megint valami kis cím, oké, jöjjön már, mit tudom én mondjuk a Halo 8, most csak mondtam valamit, értitek? Tehát, hogy egyszerűen annyira saját magának is kb. Megöli azt, hogy legyen közönsége, mert nem azt várják az emberek, hogy ezeket a címeket lássák. Holott, ahogy Moszkva is mondja, simán meg lehet találni köztük a baromi jókat, meg a kimagasló címeket, de szerintem a legtöbb ember, vagy sokan egyébként még úgy azt várják az E3-tól, hogy itt akkor most dobják le az atomot. És ezért nem feltétlenül foglalkoznak ezekkel a címekkel. Tehát inkább nem is nézi meg mondjuk ezeket a prezentációkat, meg bemutatókat, mert inkább tényleg azt várja, hogy hú, majd jön a Microsoft konferencia, és akkor ott azért robban a net. És nem nagyon robbant egyébként, annak ellenére, hogy szerintem talán, ahogy a címünk is mondta, évek óta a legjobb formáját hozta mondjuk a Microsoft is. Nem volt magasan a léc, de amúgy abszolút, igen. Igen, tehát nekik volt miután teljesíteniük, mert valahogy sose jöttek ki nekik jól az E3-ak ebben az elmúlt 4-5 évben, sőt, hát volt elég komoly fiaskójuk is ott az Xbox One premierje előtt, de ez hát most és az tényleg... azóta tart, direkt, igen, tehát az gyakorlatilag 2012-13 óta nem találnak magukra egy... Néha azért voltak kiemelkedően jó pillanatok, de gyakorlatilag azóta egy ilyen bizonytalanság van, és most a Series X-nek is ugye volt egy ilyen időszak, hogy ez lesz az erősebb konzol, tehát ez is azért bebizonyosodott, hogy nagyjából tök ugyanazt tudja a két gép, tehát nincs érdemi különbség. Vagy legalábbis a fejlesztőknek nem éri meg azt a plusz erőforrás belerakni, hogy ez kiderüljön. Van. Hogy egyik oldalról is, meg a másik, igen, oldalról is, nem is tudom, most pont azt olvastam valamelyik játéknál, talán a Metrónál, hogy mind a két platformon tök jó ray tracing, de igazából egyik platform, tehát például a PS5-ön nincs kihasználva az SSD architektúra, mert át kellett volna az adatkezelést írniuk úgy, hogy tehát ott van valami natív réteg, amit nem egyszerűen nem kezeltek, és még így is baromi gyorsan betölt, tehát hogy ezek az ilyen gimmick jellegű dolgok, vagy amik úgy gondoljuk, hogy hozzátesznek egyik géphez, meg a másikhoz is, tényleg nincs kihasználva. Ugyanakkor volt egy érdekesség, hogy Xbox One-on az egy érdekes pont volt, és nem sokat foglalkoztunk vele az oldalon, hogy Xbox One-on lehet, hogy egy csomó minden csak úgy fog már jönni, hogy cloud gaming-el. Tehát ez egy érdekes dolog, nem tudom erről mi a véleményetek, ugye ez, szerintem ez azért nem lesz gáz, vagy azért nem lesz mondjuk a PS vonalhoz képest ez egy kiugró dolog, mert tényleg az első Xbox van az annyira buta akár a PS4-hez képest is, hogy jóval gyengébb, és ez nagyon sok multiplatform címen meglátszott. Most mondta azt a Microsoft, hogy jó, akkor nem, talán nem kéne az első Xbox One-nak a szűk keresztmetszetéhez igazítani a következő generációs fejlesztéseket is. Viszont a Sony-nál meg annyira jók voltak az előző generációs exkluzívok, most mondok Horizon, akkor a Last of Us, akkor a God of War, hogy gyakorlatilag azokra az engine-ekre alapozva tudnak úgy next-gen játékot csinálni, hogy valószínű PS5-ön is baromi jól fog kinézni, meg PS4-en is el fog valahogy futni, hiszen a Horizon meg a God of War 1 is baromi jól elfutott, és szájtátós volt még az alap PS4-en is. Hát figyelj, az engine az egyik dolog, és ez amúgy tök jó, ha igen, van egy ilyen átjárás, meg egy olyan alap, amire lehet építkezni. Én inkább ellene vagyok ennek az egész cross-gen dolognak, mert kicsit azért mégiscsak visszaveti az egész, vagy visszafogja az egész fejlődést. Tehát itt van most pont aktuális, beszéltünk róla, itt a Ratchet & Clank, persze baromi jól néz ki, elképesztő mód jól néz ki, viszont otthon az is, hogy a játék dizájnban látsz olyan elemeket, olyan ötleteket, amikre azt tud mondani, hogy basszus, ez tényleg kellett a PS5, akár az SSD architektúra, amit említettél előbb, vagy akár a kontrollernek az újdonságai. Tehát ezeket mind visszafogja az, ha neked cross-genben kell gondolkodnod. Nem tudsz olyan játékelemeket beilleszteni, amik e körül forognak kvázi. És szerintem ilyen szempontból ez a mostani generációváltás még nagyobb is, mint talán az előző volt. Én legalábbis sokkal, sokkal komolyabbnak éltem meg. És ezért nem örülök annak, hogy a Microsoft pláne, de még valamennyire a Sony is így benne ragadt ebben a cross-gen dologban. Persze piaci alapon tök érthető, főleg a Sony-nak, akinek ott van több mint 100 millió user-e PS4-en. Viszont én szeretnék olyan új játékokat látni, amikre azt tudom mondani, hogy igen, ez tényleg next gen élmény, és egyelőre nagyon-nagyon kevés az ilyen. Fogsz ilyeneket látni. Nincs kétségem, nem most, persze. Csak nem most, igen, és ez bánt, mert... Tudod, mi a szűk keresztmetszet? Mindig ugyanaz a szűk keresztmetszet, itt is. A pénz. Egy Insomnia Games megtehette, hogy PS5-re adja ki a játékot, Sony Studio, Sony pénzzel a segge mögött, kellett a Sony-nak egy olyan játék, ami megmutatja, hogy ne neztek, passzus, ez sehol, nincs máshol. Ezt így meg lehet tenni. Gondolj bele, hogy lefejleszteni egy új technológiákra, új engine-re, és minden másra alapuló architektúrát, fejleszteni egy új dizájnt, új megoldásokat, új iszonyat pénzek. Tehát most ugye egy átlagos stúdióról beszélgetünk. Maxra kell járatnod a saját motorodat, ki kell tenni ötleteket, meg kell csinálni a platform feature-öket, amik egyébként egyszerűnek tűnnek, de nem azok. Főleg értelmes platform feature-öket csinálni. Látszik ugye például, hogy hányan használták ki a DualShock 4-nek a touchpadját a előző generációban, tehát 5 játékot, ha tudnék mondani, ami értelmesen kihasználja, mindenki rátette a mappet, és ennyi. Uh-huh. És ezek mind befektetéssel járnak, ezek mind kockázati befektetéssel járnak, és ha megnézed, hogy jelen pillanatban hány eladott PS5 van, meg hány eladott Xbox Series X, akkor rájössz, hogy nem jön ki a matek. Persze, ebben... Tehát ez ennyire egyszerű, ez pénz. Pénz és matek. És ezeket ebben... támogatni az előző generációt, hogy te is mondtad, hogy ezek az abban van a pénz. Tehát PS4-re kell adni még a játékokat, és akkor 2023-ban jöhetnek, és még csak egy mondat erre az egészre. Azt hiszem Switchen is csinálják ezt a streamelést, tök jól működik, viszont ez egy nagyon kétélű dolog, mert van, akinek viszont nincs hozzá megfelelő internete, az meg ugye annak hello, szia. Tehát, hogyha ez konkrétan streamelés lesz, meg cloud, meg így, meg úgy, akkor ez azért nem fog ugyanúgy működni a világ összes részén, ahogy szerették volna. Szóval én egyébként ezt támogatom, ezt a streamelés dolgot, és azt is támogatom, hogy hagyjuk magunk mögött az előző generációt, mert iszonyat szívás fejlesztői szempontból is kiszolgálni még a régi hardvert. Tehát sokkal nagyobb erőbefektetés jelen pillanatban megoldani, mint egy újat. Mert a fejlesztők nagy része ugye egy alapon, mondjuk egy PC-n fejleszt a játékot, ray tracing-el, 4K-val, minden földi jóval, és onnan kell lebutítani a játékot előző generációra, hogy meglegyen a 30 FPS. És hát nem egyszerű. Amúgy ez a streaming, ez tényleg egy jó kompromisszum lehet a kettő között, mert amúgy, amit te is mondtál, tehát totálisan racionális amúgy, amit csinálnak, tehát nem lehet belekötni ilyen szempontból. Pláne addig, amíg konkrétan annyi Next Gen konzolt adnak el, amennyit legyártanak, mert mindig hiány van, ugye? Tehát így nem is lehet őket kérdőre vonni, hogy mégis miért csináljátok ezt, tehát mindenki érti, hogy miért csinálja. Engem inkább csak ilyen, mint végfelhasználó kicsit bánt, hogy megveszel súlyos pénzekért egy új konzolt, és így egy kezeden meg tudod számolni, hogy mennyire a Next Gen játék. Nyilván ez így lesz még egy darabig, de mondjuk a cloud gaming az például felgyorsíthatnál egy jól ezt a folyamatot, mert nem lennének ugye visszatartva az új játékok olyan szempontból, hogy tényleg lehet őket az új gépekre fejleszteni, és amik hardveresen nem bírnák ezeket az új feature-öket akár, vagy bármi mást, az engine-t, bármit, azt meg akkor streameréssel meg lehet oldani. Hát már ahol, de igen. Már ahol, igen. Tehát, de hát egyetem, hogy a Microsoft is teljesen más irányba ment, tehát ezzel a Game Pass-es történettel, de erről sem beszéltünk ezerszer, és én abban bízom, hogy visszatér régi nagy fényéhez az Xbox, és pont ezek az a rengeteg bevásárlás, amit mostanában csináltak, ez pont jól tud kifutni 22-23-ra, és ott mondjuk csak már Series X-re optimalizált, fejlesztett Next Gen nyalánkságok azért elég nagyot tudnának ütni. Én ebben bízom, ezen a fronton. És ebben amúgy szerintem lehet is, tehát ami miatt tényleg nagyon jó volt most ez a Microsoft konferencia, hogy érezted azt, hogy végre valami megmozdult. Tehát nagyon régóta ment ez a dolog, és sokan már ilyen, nem tudom, kicsit mémé alakították át, pedig igazából, ha ebből a konferenciából indulunk ki, akkor teljesen igaz volt, hogy ugye mindig ment a szöveg, hogy hát, de a Microsoftnak nincsenek játékai. Hát igen, ez sok évig így volt, nem véletlenül vásárolták fel most tucatjával a különféle stúdiókat, de most látszik, hogy ennek meg lesz a foganatja is, és nagyon sok, és érdekesnek, és izgalmasnak tűnő játék készül, és amúgy viszonylag változatosak is, és ez az, amire nekik szerintem szükségük volt nagyon-nagyon. És mit szóltatok a Nintihez? Csak ugye a két nagyot kibeszéljük, akkor így szerintem a Nintendo-ról is érdemes néhány szót ejteni. Hát szerintem a Nintendo elég megúszós volt. Uh-huh. Tehát itt, ha a Metroidot nem dobják be, akkor ott azért szerintem jóval negatívabb lett volna az egésznek a megítélése. És viszont azért az a Dread az nem rossz, hogy így előkapták így az ingújukból, még akkor is, ha a Mercury Steam, és akkor is, ha nem egy fősodorbeli cucc, én szerintem egy nagyon impresszív dolog lesz. Jó lesz, jó lesz. Én ráizgultam, na. Én is, csak ne legyen benne ez a Resident Evil hányas volt, amiben volt a Nemesis? Kettőben is, meg háromban is volt? Háromban volt. Tehát ez nekem nagyon gyanús lesz, hogy a Dreadben erről fog szólni a játék, hogy az a robot fog téged végigüldözni. Ha a trailert megnéztétek, akkor nem lehet lelőni, nem lehet sebezni, el kell előle bújni, végig jön mögötted. Egyébként adhat neki egy jó kis ilyen nyomasztó, vagy ilyen feelinget. Mindegy, igen, ezt szerintem meg lehet oldani jól. Amúgy nekem is kicsit fura volt a trailer, de amúgy a Metroid Fusion, ami ugye az előző 3DS-es 2D-s Metroid volt, mármint ezt a 3DS-es Samus Returns-t számítva, de ez az előző Nintendo-féle 2D-s Metroid volt, amikor 2002 körülről, szóval elég régi játékról beszélünk. Zero de Hour akkor is volt, de az egynek a remake-je. Igen, igen. Zero Mission, igen. És abban pont volt egy ilyen játékelem a Fusion-ben, hogy volt a Samusnak itt a gonosz, hát kvázi klónja, most így leegyszerűsítve, aki néha jött és üldözött téged, és csak menekülni tudtál előle, és az úgy működött ilyen kis adagokban. Ha szerintem ilyen irányba mennek el, akkor igen, akkor jó lehet. Ha erőltetik, az szerintem se túl jó. Én szerintem ez lesz, hogy egy ilyen scriptelt történet lesz. Egyébként most végigjátszottam a Rezi 7-et is, hát gyakorlatilag három esemény rémlik, ahol úgy igazán üldöznek, vagy négy ilyen 10-15 perces, és főleg az első felében. Tehát ez a menekülnöd kell valami elől, ez a Rezikben is csak ott működik, amikor úgy... Na, például szerintem én melyik volt az Outlast-et, azért nem szerettem, mert szerintem túl sok volt benne a menekülés. Az Alien volt az, amikor ugye viszonylag random rá tudott jönni a szörny, és menekülni kellett, de ott az egész játék szinte erről szólt, és ott nagyon jól volt balanszolva a pályadizájn, meg mindent, tehát volt esélyed, meg ugye eléggé OP volt a lángszóró benne egy idő után. A Rezikben viszont baromira nem vagy OP, sőt, viszont elég szűk helyeken van az, ahol, vagy eléggé limitáltak azok a szakaszok, ahol tényleg ez előjön, hogy neked menekülni kell valaki elől, és az is úgy ki van találva, hogy ne érezd az egészet lehetetlennek, vagy annyira skriptelt, például ott hogy hívják a Rezi 7-be az öreged, Dragmond már a fickót, aki mindig visszatér. Hát, milyen az apuka, Baker? Az apuka, milyen Baker? Baker apuka. Na ugye, amikor ott először találkozol a Baker apukával, hát, how's the Jack be? Ott lehet, hogy Jack. Na szóval a Baker faternek az első ilyen nagy letámadása ott a folyosón, mikor a lábad is levágja az ásóval, meg nem tudom, milyen marhaságok vannak. Hát az ott egy ilyen eléggé skriptált valami például, gyakorlatilag csak körbe-körbe tudsz előle menni, tehát nincs olyan tétje a menekülésnek. Én szerintem a Metroid játékmenet is csak úgy bírja el ezt a koncepciót, hogyha ez ilyen adott pillanatokban is adott. Amúgy én azért nem félek ettől, mert ugye szóba is került a Fusion konkrétan, mert hogy ez azután játszódik közvetlenül sztori szempontból, emiatt szerintem biztos, hogy merítettek belőle, és szerintem onnan jöhetett ez a menekülős dolog. Uh-huh. Nekem inkább a vizuális dizájn volt az, ami ilyen fura. Tehát így hirtelen csak úgy oda nézel, még csak nem is feltétlenül mondanád meg, hogy ez egy Metroid. Jó, nyilván a Samusnak az ikonikus ruháját, meg páncélját felismered, de amúgy kicsit olyan idegen nekem az egész univerzumtól. Lehet, hogy pont azért ilyen, nem? Hogy ilyen elidegenítő az egész. Lehet, simán el tudom képzelni. Mindig benne volt ez, hogy ugye olyan elidegen egy a nekem az Echoes-nak a stílusához, az volt ilyen kicsit monokrómos, nem tudom, az így megemlékeztek-e. Ugye Metroid Prime 2 Echoes, uh-huh. Ott volt hát ez a kék-fehér. Nem is monokróm, inkább csak ilyen, igen, ilyen, meg ilyen nagyon sötét, meg kevés igen. Színnel dolgoztak a legtöbb helyszín. Ja, hát nem tudom. Mindegy, jó lesz, az biztos, tehát az vitatlan. Reméljük, tehát, igen. Itt a Mercury Steam miatt bennem is van egy ilyen nagyon kicsi kétel, de mit csináltak egyszerűen... eddig Mercury Steam? Metroid Remake-et például, a kettőnek a remake-jét. Meg ugye a Castlevania-kat, az újakat, a Lords of Shadow-kat. Mármint igen, a 10 évvel ezelőtti újakat gondolsz. Igen. Meg ugye, egyébként... meg ugye volt a aszimmetrikus, félig bukott játékuk. Ja, igen, szegények, azzal melyik? Nagyon beszívták. A Raiders of the Broken Planet, ami félúton nevet vált a Space Lords-ra, és átment fél E2Play-be. És az hogy áll, és azzal te játszogattál meg, azt hiszem te azt ott... Hát megjelenéskor játszottam vele, igen, de a free-to-play verziójára már nem néztem rá. Megjelenéskor rengeteg, tehát ott szerintem koncepcionálisan voltak amúgy problémák a játékot. Tehát konkrétan nem volt értelme nem a nemezissel lenni. Tehát ugye az egyfőssel. Tehát hogy olyan, tehát hogy ő volt az, aki végtelenszer tudott újraéledni, meg sokkal jobb képességé volt. Tehát egész egyszerűen broken volt a játék, tehát a balansz az nem nagyon volt benne. Még összeszokott csapattal sem volt könnyű megcsinálni, ha meg vadidegenekkel dobott össze a matchmaking, akkor konkrétan esélytelen volt. De az az érdekes, hogy az első Castlevania, ez az új Castlevania, ez meg szerintem így egy mestermű, tehát így én azt így utólag, vagy 5-6 évvel a megjelenése után játszottam végig ott Gamescomon is, meg akkor utána nem sokkal megvettem, elkezdtem csak valami miatt befejezni, nem? Hát ott az grafikailag is, meg így ez a God of War plusz játék, mert Castlevania is itt van. Nagyon jó. Szerintem az nagyon-nagyon jó játék volt. A kettő már kevésbé, ott valami félrement, de az első Castlevania szerintem, ha ma azt így megnézitek, hogy ott a végjátéknak milyen grafikája volt, hát és PC-re is van már, tehát meg lehet nézni modern kinézetben, mondjuk biztos van belőle 4K-s patch, vagy nem tudom, egyetlen lehet. Hát igen, ők egy ilyen hit or miss csapat kicsit. Hát reméljük most a Jobbik oldalokat mutatják. Lords of Shadow volt, nem? Igen. És ott is tényleg ez volt, hogy az első rész nagyon jó volt, a második meg hát jobb volt elfelejteni inkább. Azt, hogy meg én teszteltem 2010-ben. De kemény. Az első Gamescom-on volt, ahol láttam, azt hiszem. Igen. És emlékszem, az egy olyan Gamescom volt, hogy... Kétszer tíz szeptemberében írtál róla, bocsánat, próbakört. Egy olyan Gamescom volt, hogy konkrétan az volt az a játék, amire ugye legjobban rápörögtünk, meg ráflesseltünk. Igen, hát gyakorlatilag az akkor azt hiszem a semmi, vagy ott mutatták be, még talán ilyesmi is volt, hogy emlékszem, hogy még a nulladik napon láttuk azt kint így a show floor-on, amikor még nem kellett érte sorba állni. Hát szerintem akkor volt először belőle ilyen gameplay meg hands-on. Fölvettem, emlékszem, kamerával. Ú, de régi szép idő, basszus. Már amikor 2010, mi is erről beszélünk, hogy régi szép idők, basszus kulcs. Kemény, kemény. Mi volt még így érdem? Nintendo-nál még olyan... a Zelda volt amúgy, hogyha vagy azt a végén. Hát, de hát azt már láttuk, tehát hogy mondjam, így meglepetés. Ó, nem hogy... volt benne, igen. Meg azt tudtél, hogy az új géppel jön jövőre. Itt hallottatok először ilyen likvidesen, de hát biztos vagyok benne, hogy... Az, hogy jövőre, vagy az, hogy az új géppel? Hát a jövőre azt bejelentették. Az 2022-t azt bejelentették, hogy jövőre jön az Zelda. Ja, mert Nintendo játék nem csúszhat. Hát most nem mondtak időpont, azt mondta 2022, tehát 12 hónapjuk van 2022-ben, azért az már meg fog jelenni, és jövőre jönnie kell az új gépnek. Tehát itt én nagyon szeretem a Switch-emet, de megmondom őszintén, nagyon keveset játszom vele, mert pont arra, mire beszéltünk, hogy egyre nagyobb a szakadék, tehát most gondolj bele, Drek, hogy beteszed a Rift Apartot, érted, vagy valamelyik Xbox Series X-en felhúzott játékot, és utána 720p-be visszapattansz. Hát nem az nem igazi. 720p, 567p, vagy nem bocsánat. Tudom, az ilyen... Az a kijelzője 720p. Hát igen. Mindegy, nem az a lényeg, tehát tudom, hogy a grafika nem mindegy, sőt, tehát meg kell nézni a Zeldát a mai napig, hogy néz ki. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha a következő Switch 2 az működhatszálna ezt a... Jaj, segíts meg, Maszkó, mi ez a technológia, tudod, a 4K-sítós, a Nvidia-nak ez ja, a... Ja, DLSS, ez nagyon nagy ötlet. És egyébként a Easy-nek is nagyon jó, a AMD-nek is ugyanezt megcsinálták, uh-huh. csak kártyafüggetlen mesterséges intelligencia szoftverrel, az nagyon meredek tudsz uh-huh. azt. Hát a DLSS is AI, igen. Hát igen, csak ott ugye kártya kell hozzá. Tehát, hogy... ez valószínű, hogy itt, ahogy az AMD-nek a kártya maga itt csak kéne hozzá. Tehát, megoldhatnak, ha nagyon akarnak a... Valószínű meg tudnák oldani, mert maga a layer az annyira kevés erőforrást visz, hogy tehát nem kell hozzá az, amit a 2080-as RTX, nem tudom én milyen Uber kártyák tudnak, szóval na mindegy. Én nem okoskodok bele, mert valaki biztos elmondja az ellenkezőjét majd a komment szekcióba, hogy így nem értek hozzá, meg úgy. Ellenben most beraktam egy ilyen PC-s Full HD gameplayt a Lords of Shadow-ból így, amíg beszélgetünk, és hát döbbenetesen néz ki, srácok, tehát így kegyetlen durva. Keressetek rá PC-s verziónak így a jobb felbontású gameplay-ére. Na mindegy, vissza az E3-hoz. Ugye én még egy érdekességet szerintem a Nintendo-hoz is, és a Wholesome Direct-ről is beszéltünk, hogy azt hiszem, hogy a Games Industry hozta ki, hogy ez volt talán az első olyan E3, ahol a játékoknak a 33%-a az agressziómentes játék volt. Igen. És ez 2019-ben volt 17%, és ahhoz képest most, tehát köszönhetően egyrészt a Wholesome Directnek, másrészt köszönhetően ez más dolgoknak is, egy trend, hogy ezek az ilyen kikapcsolódós, lazy, chill játékok, ezek nagyon mennek most. És szerintem ez egy nagyon jó dolog, én ezt azért így kommentálnám, hogy én magamon is azt veszem észre, hogy nem véletlenül keresek ezekbe az indie játékokba sokszor úgymond ilyen pihenő játékokat, mert egész egyszerűen jó esik meló után, család után, mit tudom én, nem hentelni esik jó, annyi szar van a világban, és annyira gyerekesek, hát a Battlefieldnek a trélerétől már az, hogy már egyszerűen amit nem beletett, tudtam, hogy ez igen. A 11 éveseknek szólt, vagy a 13 éveseknek, vagy hogy bocsi, 11 meg 13 évesek, lehet, hogy ti sokkal érettebbek vagytok annál, mint hogy ez nagyon cringe volt. Felnőtt férfi kollégáim cringy. is felizgultak rá, szóval nem csak a vinni ki a világ. Nem véletlen, hogy bocsánat, nem véletlen, hogy hogy az indik ekkora, egyrészt egy ekkora hangsúlyt kaptak, másrészt, hogy tényleg eljutottunk odáig, hogy ekkora az érdeklődés, meg ekkora sikerek vannak, mert tényleg ez érződik ki, hogy azért vágyunk mi erre a diverzebb játékélményre, nem csak mindig ugyanarra, és itt most mindig ugyanaz, az nyilván egy sarkítás, de azért jól látjuk, hogy itt a nagyon különleges, meg nagyon egyedi dolgot azért az indik hozzák mindig, és persze, ez se véletlen, mert ebben óriási rizikó van, és egy Sony, egy Microsoft, de még egy Nintendo se fogja ezt bevállalni. De pont ezért igen, tök jó ez, hogy egy ilyen arány kijön, amit te is mondtál, hogy az egyharmad erőszakmentes, mert ez is azt mutatja, hogy baromi változatos a kínálat, és mernek másban meg máshogy gondolkodni. Igen, és érik úgymond az iparág is, tehát ez is a felnőtté válás része, amit szintén már 10 éve is mondunk, hogy persze ez már egy felnőtt iparág, de azért ezek olyan változások, amik az érettségnek egy bizonyos szintjét mutatják, tehát lehet, hogy ahogy a mi korosztályunk is öregszik, meg hát most akik mi beszélünk, hát vannak nálunk is öregebb korosztály, akik már esetleg a gamingen nőttek fel, mint hobbi, tehát már most simán a 40-50-esek között is vannak, akik játszanak. Annak idején egy 10 éve még azt mondtuk, hogy hát igen, így valahogy talán így a 40-eseknél megáll ez a dolog, már most azért ez a korosztály is azok már 50-esek. Tehát, de mi állna meg egyébként? Miért állna meg? Hát itt arra gondolok, hogy nem is feltétlen a casual dologra, mert értem, hogy a Wii idejében is a nagymamák elkezdtek ugye játszani, de itt arra gondolok, hogy te is felnőttél 8-bites gépeken, és azok, akik 8-bites gépeken nőttek fel, azok egyre öregebbek. Azok, akik a klasszikus hardcore gaming élményt keresik, ha lehet ilyet mondani 2021-ben, azok tényleg egyre korosabbak, valószínű tényleg ez a diverzitást, tehát nem fog leülni egy szervíz alapú kompetitív FPS-sel játszani, ahol kiugrik a repülőgépből, és bazukával kilövi a másikat, és utána visszaesik a repülőgép pilóta. Hát, nem akarok izézni, de nekem egész jó barátaim, akik ilyen 38 és 45 között vannak, napi 3 órát kodoznak 10 éve. Uh-huh. Tehát, hogy van ilyen is. Ja, van ilyen. Nem lenézem. Mással. Tudom, hogy nem. Meg én nem azért mondtam, hogy ezt csak azt mondom, hogy viszont van egy olyan közeg, akik meg lehet, hogy ebben már talán belefáradtak, mert lehet, hogy azok, akik kodoznak, most azok nem kodoztak, meg csésztek, mit tudom én, 2001-2002-ben. Én meg akkor így ki FPS-eztem magam, aztán azóta sem nagyon akarok így ebbe a világba visszatérni, tehát nem... Na mindegy, hát, valószínű ízlés és egyén függő. Hát nem meg, az, hogyha lehet hinni a pletykáknak, az, hogy az Activision-nél most konkrétan minden belsős csapat Call of Duty-n dolgozik, az brutális, és nem a szó jó értelmében. Igen. Igen. Igen. Igen, tehát mindegy, vagy két szóban csak, hogy igen, tehát ezeket a kodokat is tehát enyhén szóval meg lehet unni. Tehát, hogy annyira egydimenziósak sok szempontból, ami nem lenézés, mert én szeretem meg néha jó, de feladást tudok ezekben elveszni, mint egy Destiny-ben, amiben sokkal szerteágazóbb, és abban is van kompetitív FPS, ami sokkal több skillt igényel szerintem, meg a kodos barátaim szerint is, mint egy kod. Nem tudom, hogy ezek jók, de viszont valószínűleg ez ilyen okokozat, hogy amikor a nagyok ennyire eltolódnak ebbe az irányba, akkor már mérleg másik oldala, ami kompenzálódik ezzel a töménytelen mennyiségű indivel. Valószínűleg. Na, 1 órája beszélgetünk. Mit gondoltok? Van még olyan aspektus, amit nem érintettünk? Igazából nézegetem itt a híreket, belemehetnénk abba, hogy mit tudott felmutatni a VR showkéz, és hogy visszatérhetünk, hogy a Wholesome Direct-ről ki mire pörgött rá, hát és tényleg érdemes lenne. Vagy arra, hogy kinek mit tetszett a legjobban. Igen, szerintem legyen inkább az, hogy bedob mindenki egy valami olyat, amiről mondjuk nagyon nem beszéltünk meg, és nagyon tetszett neki. Ja, kezdem én. A Halo. No. Halo. Halo. Szerintem kurva jó volt. Ezt most azt kell mondjam. Nekem átjött. Nekem bejött. Nagyon-nagyon csalódott voltam tavaly, amikor láttam első cuccot, az se volt már rossz, de ez most valahogy jobban elkapott a hangulata, és nagyon tetszett a multiplayer, mert úgy látom, hogy nem akarták teletomni mindennel, hanem ezt az úgynevezett hardcore és kicsit ilyen tradicionális Halo multiplayert hozták. Én nagyon bízom benne, hogy jó lesz. Én nagyon remélem, hogy tényleg sikerül nekik olyan minőségben kiadni idén, amilyenben, hát ami méltó egy ilyen sorozathoz. Nagyon-nagyon várom, hogy az open world világot hogy sikerült megoldani. És én már itt eldobnám ennél a Halo-nál ezt az előző generációt, és hogy a streamelje Xboxon, aki szeretné. Gonosz lennék, mondhatnám, hogy azért olyan sok Xbox One-t nem adtak el, szóval igazság szerint a Game Pass-el kompenzálnák ezt a veszteséget, meg mondom, streamelve működhetne. Én sokkal-sokkal pozitívabb vagyok vele kapcsolatban, mint voltam. Kérem, kapcsolják. Nem azt mondták, hogy ez a rész ezzel az alappal ki fog szolgálni, még nem tudom én, mint a Destiny, hogy ez fog majd így épülni, szépülni, bővülni. Hát korábbi terv, vagy korábbi nyilatkozat ez volt most, hogy menet közben még esetleg ezen változtattak-e, vagy ez mennyire tudják tartani magukat, az meg majd nyilván. Hát nagyon, nagyon érdekes kérdés ez, mert most ugye miről beszélünk? Most arról beszélünk, hogy kiadják magát a Halo Infinite-ot, mint egy open world kampányjáték, és ha jól tudom, de majd kijavítotok, mellette lesz a multiplayer, ami free to play. Szóval azt most így nem tudom pontosan, hogy akarják összehozni, mert ugye ezek a játékmódok, meg ezek a játékok, tehát most nyilván nem tudok másból kiindulni, mint mondjuk egy Division-ből, vagy egy Destiny-ből, ott az egyik nélkül csak úgy van a másik, hogy mondjuk ez is hülyeség, mert igazából megcsinálhatnak egy... Tehát nem tudom, mit akarnak csinálni, mert lehet, hogy egymagában a Halo-nak a kampánymódja open world-be mindenféle PvP nélkül nem működne annyira, de hogyha meg leválasztják teljesen a PvP-t róla, és free-to-play lesz, az azt jelenti, hogy ott kell majd kigrindelned az összes fegyvert, meg páncélt, meg mindent, mint mondjuk egy Warzone-ban. Az is működhet, de fú, nem tudom, hogy egyébként ez mennyire nem bátor dolog oda dobni. Egyébként én a nyilatkozatok alapján nem feltétlenül gondolnám, vagy a multi valami szinten nyilván hagyományos klasszik multi lesz, amit nyilván játékmódokban és a többivel, viszont mivel ugye ott is behozzák a Battle Pass, meg a szezonokat, meg a satöbbit, nem feltétlenül gondolnám azt, hogy ott mondjuk nagyon grindolnod kéne. Tehát nem hiszem, hogy ott lesz mondjuk olyan szintű, nem gondolnám ez alapján, hogy lesz mondjuk olyan szintű mondjuk fegyverállók, mint egy kódba, hogy 10-es szinten, meg 20-ason, meg 50-esen, meg érted. Hát de akkor mit fogsz unlockolni? Páncélokat? Kozmetikai cucc, igen. Elvileg csak az lesz. Tehát ilyen Battle Pass rendszer lesz kozmetikai itemekkel. Hát, ok, de azért na, tehát azért a kódban az ez elég meredek, hogy elég fontos rész a játéknak, hogy egy fegyver alaphelyzetben lófasz sem ér, amíg nem szedted össze rá a kiegészítőket, amivel sokkal jobb. Persze, tehát, csak értem, ugyanakkor, ugye, hogyha most... más, ugye? Ez az egyik, meg ugye most, hogyha ténylegesen el akarnak mozdulni ebbe az irányba is, tehát hogy mondom, ez a Battle Pass-os, meg szezonos izé, akkor viszont nem biztos, hogy az meg teljesen összeegyeztethető a hagyományos, és ezt most kicsit idézőjelbe téve, múlt is megközelítéssel. Tehát lehetséges, hogy valahol egyik kézzel adnak, a másikkal elvesznek, megoldás kell. Egyébként, ami nekem kettő darab dolog így a Halo-val kapcsolatban, és ez nem feltétlen azért, hogy nagyon negatív színbe tüntessen föl, nagyon fájón keveset mutattak a kampányból, mondjuk a cutscene az jól nézett ki, meg azért annak volt egy hangulata, igen, azt aláírom. Igen. De valószínűleg nem véletlen, hogy ennyit mutattak belőle egyébként. Igen, tehát ez az egyik, a másik pedig az, hogy még mindig nincs konkrét megjelenés. Mondták talán, hogy hogy 2021 vége, nem? Hát a Holiday az igen, de hát ugye ez most ez. Azért az egy elég nagy szett. Oké, most értem, hogy azért az meghatározott, de most ennyi erővel bedobhatták volna azt is, hogy mit tudom én, december 10. Tehát, érted? Hát, tudod, hogy egy ekkora szintű játéknál azért ott sok minden függőtől a dátumtól, tehát az egész marketing, meg minden egyéb azért ilyen nagyon fejlődő, nem lehet dobálózni ilyen izékkel. Dátumokkal nekem ezzel nem volt bajom, nem gondolnám, hogy azért nincsenek. Tehát ott fejek fognak hullani, ha ez a játék idén nem jön ki. Tehát ez egyértelmű. Tavaly is fejeknek kellett volna hullani, talán aki jobban benne van, az talán látva tudja is, hogy hullottak-e. Biztos, hogy alapkoncepcionális gondok voltak. És hát távozások voltak most az, hogy az azért, mert segítettek neki, vagy ő magától döntött úgy, de azért hát ott voltak nyilván szerinted, pozícióba váltások. Szerinted, tehát na, tehát nyilvánvalóan ezért volt, én mondom, én bízom benne, és még mindig voltak benne hiányosságok, meg hogy nem mutattak semmit, meg hogy ugye nincs belőle igazából 5 hónappal a megjelenés előtt nincs belőle semmi. Tehát ahogy te is mondod, hogy mutattak egy kis multit, amit már láttunk, tudjuk, hogy lesz az új húk, meg a kozmetikai cuccok, meg lesznek benne fegyverek, meg free-to-pay lesz, és lesz egy nagy masszív open world-ös kampányod, amiről nem tudunk semmit. Nem mindegy. Mindegy, ettől függetlenül bízom benne, és még mindig jobb volt ez, mint a tavaly. Mi az, ami nem tetszett? Vagy az már arra már nem nagyon lesz idő? Inkább beszéljünk akkor arról, hogy a többiek hogy látták ezt. Nes, ha már te szóba hoztad itt a Halo-t, neked mi volt így a kedvenc mozzanatod? Ez is a Microsoft konferenciához fog kapcsolódni, de csak azért, mert ott mutatkozott be. Plague Tale Requiem. Igen. Tényleg jól nézett ki. Baromira kíváncsi leszek egyébként a folytatásra. Én nekem az első rész az tipikusan ilyen sleeper hit játék volt, tehát hogy amíg nem dobtad fel azt, hogy teszt és hogy majd azzal nekem kell foglalkozom, addig igazából megmondom őszintén, hogy az első résznek hogy nagyjából a létezéséről se tudtam. Akkor kezdtem el csak picit így utána nézni, hogy végül is mi az, ami majd megfordul a kezeim között, és abszolút teljes mértékű pozitív csalódás volt nekem a játék. Kíváncsi vagyok azért, mert rá fogok nézni a elvileg jövő hónap elején érkező Next Gen upgrade-re, amit kap ugye az első rész, és szeretettel várom a folytatást is. Drag? Hát nekem egyértelműen Elden Ring. Igazából, ami egy újra szkinezett Dark Souls lesz, más címmel, meg más világgal, de nekem ez tökéletesen elegendő, mert igazából az elmúlt 10 évben egy franchise-al se játszottam többet, és nem nagyon untam meg a végére sem. És nem hiszem, hogy most is képtelenek lennének megújulni. Úgyhogy kíváncsian várom, hogy ez a kicsit másmilyen, de közben nagyon is ismerős koncepció már tud tovább haladni, mert az eddigiek azok szerintem maximálisan kiérdemelték azt a rajongást, amit kaptak. Én azzal kezdeném, hogy a csalódás az, hogy rengeteg minden volt, tehát hogy tényleg ezt még egyszer hangsúlyozom, hát képesek vagyunk beszélni egy bő órát erről az egészről, úgy anélkül, hogy a Starfieldről beszéltünk volna. Például, ami egy röhely, mert egy más elrendezésben lehet, hogy ez is sokkal nagyobbat ütött volna, vagy a Forza Horizon 5, ami tényleg egy fantasztikus cuccnak tűnik, de még csak meg se említettük. Én nekem, ami így... Ja, igen, bocsi? Két dolgot akartam. Egyik az, hogy ugye valahogy hajlamosak vagyunk legalább valami gameplayt, vagy valami normálisabb info áradatot kapni ahhoz, hogy megatont üvölcsünk. Ez volt a baj a Starfield, de nálam tök érdekes volt, meg tök jó volt, de tehát Bethesda, tehát remélem, hogy mit a 3 éven belül készhez, és nem egy ilyen full bukhalmaz. Ez az én szomorú gonosz véleményem. A Horizon 5-tel meg azért nem beszélünk róla, mert már a 4 is elmebetegül jól néz ki. És az 5-tel kapcsolatban nekem annyi bajom van, hogy persze iszonyat, ahogy kinéz, tehát semmi nem ér a nyomába, de nem tudott annyira felcsigázni, mert hogy igazából ugyanaz lesz 5-5-ször. Ezt az a baj, hogy ezt nem láttuk, mert ugye erről nem, én nem lettem meggyőzve arról, hogy itt mi lesz az új... Tehát igen, te is ezt mondod, amit én, de azért benne van a pakliba, hogy finoman újítgatnak rajta. De mit? Tehát érted? Tehát már mit tudsz ebben hát a... Nem tudom. Hát a setting lesz meg, hát az újdonság, mint általában, igen. De amúgy, igen, én értem, amit az Ákos mondta. Ez az a játék, amiről tudtuk, hogy jön, tudtuk, hogy iszonyat jó lesz, ennyi. Jöjjön, kiátszuk magunkat vele, aztán... Ez előre adod neki a 10 pontot, tudod jó, hogy emiatt veszel Game Pass-t, te fogod tölteni, de van, és nyácsolgat, mutogatod az összes köcsök PlayStation-os haverodnak, hogy ne nesztek, bazd meg, ilyenetek nektek sose lesz, és ez így van jól, de innentől fogva ennyi, tehát hogy ezért nem beszélünk szerintem róla. Jó, persze, most ezt a Halo-ra is elmondhatjuk volna. Ugyanúgy, de ugyanezt mondhatjuk a Battlefieldről, szóba se került hát, szinte, csak egy pejoratív értelemben. Na mindegy, úgyhogy én annak örülök, hogy túl vagyunk rajta. Elég így a saját mércénkhez képest is nehéz volt így kiemelni a lényeget, de túl vagyunk ezen az időszakon. És egy furcsa fintora a sorsnak, ha szabad így mondani, hogy ennek az időszaknak szinte még vége sincs, már ugye jött megint egy ilyen alternatív Microsoft Direct, és most éppen a Steam következő fesztivál, vagy Next Fest, ezt valahogy lefordították magyarra. Nem tudom, néztétek a Steamen, hogy ennek a Next Festnek ennek van valami következő fesztivál, vagy a Jövő Fest, aha, ez a magyar neve, ahol több száz demóval játszhatsz egy egész héten át, ugye ez a felirat. 42, de mindegy. Nem, az Xboxon annyi szerintem. Ja, csak Xboxon annyi. Nem, ezek a Steam-eseken mindig ilyen több száz szokott lenni. Tehát most így tényleg több száz demo fönt van ezen a Next Festen, és megint azt mondom, hogy megnéztem egy-kettőt, amit tudok, már követek nagyon régóta, és így nagyon kíváncsi voltam, hogy például az Industria milyen lesz, meg van még egy-két, amit így belenéztem. De valószínűleg ez megint egy akkora mennyiség, amit mikor, hogy... Oké, a Sable-t is megnézem, hogy mik pörögnek itt, meg tényleg van egy-kettő nagyon neves játék, de basszus, ennyi címet most... És még egy dolog, hogy így egy kicsit így az insightot lássátok, így kedves hallgatók, hogy amikor egy ilyen program bejön, akkor ugye a PR-osoktól, akiktől egyébként mondjuk a tesztelésre kapod a játékot, kapod a demo hozzáféréseket a Next Fest előtt egy héttel, rengeteg információ jön, és egyszerűen már csak így híreket se tudod feldolgozni, amit kapsz, annyi van. És ugye én nem is tudom, azért nézegettem a nyugati híroldalakat is, hogy azért sok minden kimaradt a nagy oldalaknál is, és egyszerűen nem tudom, hogy például így média szempontból, vagy streamerek szempontjából, hogy lehet ezt a mennyiséget streamerekkel, meg médiával lefedni, mert egy klasszikus média, egy klasszikus magazin, az nem tud több száz demót egy hét alatt letesztelni és írni róla. De trélert is teljesen fölösleges fladolni vele az oldaladat. És ugyanígy a streamereknél is így végignézegettem, hogy így kik játszanak, hányan játszanak, tehát most ez megéri így a Steam-es fejlesztőknek, hogy mondjuk 70-en néznek meg egy játékról egy streamet, ahelyett, hogy mondjuk 7000 ember, vagy 70, vagy 700 ezer ember nézné meg egy pihegősebb időszakban azt, hogy most nem tudom, melyik demót streamelik éppen. Hát figyelj, itt is van egy ilyen, a kevesebb néha több lenne effektus, de ez annyiban jobb azért, hogy itt igazából teljesen random is fel tudsz menni a Steamre, és egy játékot kipróbálni, anélkül, hogy te erről tudnál, hogy itt most ilyen fesztiválok vannak, uh-huh. meg nem tudom, wishlistetni tudod, szóval uh-huh. ez ezért jóval árnyaltabb szerintem. De a mennyiség itt is borzasztó, tehát ha most én itt rákattintok, hogy Next Fest, már bele szédülök abba, hogy mi lesz és mi jön. Bár egyébként a Steamen amúgy is megvan az, hogy az ember az el... Hogy mondjam, hogy szokták ezt mondani, hogy így hátra hőkölsz a mennyiségtől, ami megjelenik. Ja, hát itt van egy kicsit ilyen fear of missing out effektus, csak nem user, hanem fejlesztői oldalról. Igen, ez a FOMO. Senki se akar kimaradni ebből. Igen. Na hát meglátjuk, hogy ennek milyen lecsapódása lesz. Lehet, hogy kihozzák egyébként azt, hogy tényleg van akkora érdeklődés a dolgokra, hogy még így is megérje nekik ezt csinálni. Hát ha ez lesz a jövőben, akkor viszont nekünk erre föl kell készülni, és lelkiekben is a lényeg kiemelést azt játékosként is, tehát tartalomfogyasztóként és játékosként, és mi kvázi szerkesztőség szinten is ki kell egy picit majd találjuk, mert nem egyszerű. Na, köszi egyébként, hogy itt voltatok. Én még a bragginget ezt elmondom mindenkinek, hogy örüljenek, max kivágjuk a végén, hogy találkoztam Randy Pitchforddal. Mindent csináltunk. Két, kaptál puszit tőle, ilyesmi. Kettőt is COVID-influenzás puszikat. Igen, találkoztam vele. Céges meetingen itt volt a nagy főnökünk, és itt van Randy Magyarországon most már hónapok óta, a Borderlands filmet forgatják. Most wrap-up-olták igazából ezekben a napokban, és egy két és fél órát tudtam vele többek közt beszélgetni az irodánkban, és hát nagy élmény egy ilyen izével találkozni, egy ilyen legendel bazd meg, mert igazi texasi amerikai csávó, és annyit beszél, hogy megőrülsz. Tehát így hatunkat beszélt a föld alá körülbelül. Ott mit szólt hozzátok egyébként? Nagyon-nagyon izé volt, nagyon-nagyon down to earth dude volt, mert hát nyilván a főnökömön kívül milyen ilyen lófasz pitch-pirítsek vagyunk neki. és kibaszott korrekt volt, és jó fej, és egy csomót mesélt a Gearboxról, meg ugye, hát ugye egy cég vagyunk már, tehát ugye az Embracer, aki megvett minket, Zent, az ó, az, azt így nem is, az tényleg, azt így hát miért nem? Nem tudom, miért nem tudod, de hát a THQ Nordic is, meg a Gearbox, meg a Zen, az egy cég. Tehát egybe tartozunk, és itt nagyon nagy főnökünk volt itt a Magyarországon, az Embracernek a feje, és vele vandázott a rendi, és meg az én főnököm is, és így lettünk meghívva a főnököm által, hogy egy vasárnap délután volt egyébként, tehát de ha valamire az eltölt az ember pár órát, akkor ez csomó mindent így mesélt, publikusan is, vagy nem publikusan is, és így durva volt látni egy csávóval, egy ilyen embert, aki valószínűleg mindenkit ismer a világban, és így iszonyat jó fej volt. Nekünk van egy És mit mondott a Switch 2-ről? A Switch 2-ről? Semmit. Nem lát. Szerintem még ő sem látta a Switch 2-t. De nagyon, nagyon vicces volt így beszélgetni vele, mert ők is, hogy fejlesztenek játékot, meg hogy 800-900 ember dolgozott a Borderlands 3-on, amikor a maximális izé volt, és amikor előkaptam a végén a képet Nash-nek, akkor halál jó fej volt, és simán aláírta meg minden, meg is dicsérte a gyűjteményt, meg mondta, hogy olyan táskát ő még nem is látott soha, ami Daninak van, ilyen táska. Jó, mondjuk gondolom, hány Borderlands izé merchandise létezik a világon. Nem mindegy, szóval erről is mennyit lehetne beszélni egyébként, hogy ez a merch világ is hogy felhígult, meg ez a limited izé, nem, legközelebb ez bedobom témának. Legközelebbi témának, igen. Nem mindegy, szóval ez ilyen... Na, hát örülünk neki, ezek jó élmények. Ja, nagyon. Én azóta is emlegetem, hogy reggel álltunk ott, és akkor jött velünk szemben a Warren Spector, és akkor Mr. Warren vagy... Voltak ilyenek, ilyen. Mr. Spectator, azt kellett volna, hogy mondja neki. Spectator. Ja. Hát jó, ez tök jó. Majd elmeséled a nyári beígért sörös, húsütögetős bulin, hogy amúgy milyen titkos dolgokat mondott Embracer Group világ uralmi terveiből. Egyébként az Embracer az tényleg nagyon durva, tehát már most így van még valami, ami a iparágban Nintendón kívül, ami nem az Embraceré? Hát ott rögcséltek, hogy nyilván ilyen speed dial-on van a rendi a Ubisoftnak a főnökével, a Eli, vagy Eli. Fú, most ciki vagyok, de nem tudom fejből. Vele ő találkoztam, az öreg, aki szedi a szemöldökét. Ja, azt hiszem, igen, ő az. És ugye ők elég nagyok a Ubisoft. És ott ők próbálják ugye fölvenni a 2K-vel, meg a Activision-nel mindenkivel a harcot. És ott hogy nem Randy mondta, hogy ott röjögött neki a telefonba, hogy egy ilyen hátsó bodycheckkel az Embracer, az a Ubisoft elé ugrott. Tehát, mert így hirtelen 60 valahány cég és 7500 vagy 8000 ember tartozik a cégcsoportba. Szóval elég meredek, és mondom, ilyen gearboxok, meg szébörök, meg ilyen apróska cégek, és ha vesznek céget, akkor vesznek így egybe 10-et. Tehát így nagyon durva. Én örülök neki egyébként, mert amint én láttam belőle egy fél év alatt, így elég meredek a hogy is mondjam, tehát tudjátok, amikor ilyen emberekkel, mint a Randy Pitchford, meg a izének is volt, a id Software-nek volt a előző vezetője, meg a marketing igazgatója, ők most a Saber-nél vannak, és a Saber is ugye a Embracer-re tartozik, akkor itt minden ajtó kinyílik. Tehát és az ilyen kis stúdiónak, mint mi, az nagyon durva, hogy be tudsz pitchelni valamit egy Nintendónak, vagy bárkinek. Tehát ez jó lesz. Na, örülünk neki, és kívánjuk a legjobbakat ebbe az irányba. Ámen. Aztán, ha olvassatok minket, hallgassátok meg a 15 évnyi szízeneket, amiket szerintem így Magyarországon egyedülálló mennyiségben épp konnektorosok nézték, hogy vagy talán mi őket is egy picit előzzük, így mennyiség tekintetében, minőség tekintetében nem biztos. Bár ugye lehet itt lehetett olvasni azért, hogy így bele-vele nézegettetek, belehallgattatok régi anyagainkba, hogy így alapvetően pozitív visszajelzések voltak róla. Dreg is valamelyik nap így random rám ír, hogy kiválasztott egy régi nyárkesztet, és így gurgulázva röhögtél, vagy óriási. Mi volt az, tehát így érdemes így régiekbe belehallgatni. Sokkal viccesebbek voltunk régen, mint most. Hát egy szobában ültünk, és okosabbak és szebbek is voltunk, mint most, úgyhogy. De ez már csak ilyen. Butulunk, öregszünk, és csúnyulunk, és lassulunk, úgyhogy. És távolodunk. Igen, és az entrópia megesz minket, úgyhogy. Na, akkor. Egy ilyen pozitív zárás után már. Egy ilyen pozitív zárás után, akkor jó hetet, meg jó hónapot mindenkinek. Nyárkeszttel folytatjuk, lehet, hogy lesz techkeszt is, az majd az elviszem múlik. De hallgassátok azt a vonalat is, és hát tényleg találkozunk nem sokára. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Sziasztok!